wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 września, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rząd nie pozwoli na zniesławianie munduru, mówi premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do filmu Zielona Granica. Kwestia sporu o handel zbożem była tematem rozmów prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. Transport literacki. Czterodniowe Święto Kultury rozpoczyna się w Kołobrzegu. Premier Mateusz Morawiecki podziękował żołnierzom służącym na granicy, przekonywał, że rząd nie pozwoli na zniesławianie munduru. Premier spotkał się dziś w Warszawie z szefami MSWiA i MON-u. Mateusz Morawiecki, Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak rozmawiali m.in. o ochronie wizerunku polskich funkcjonariuszy. Premier po spotkaniu ponownie skrytykował w tym kontekście film Agnieszki Holland Zielona Granica. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed MSWiA. Karolu, co po spotkaniu mówili premier i ministrowie? Premier powiedział, że przed Polską są teraz trzy najważniejsze zadania. Powstrzymanie nielegalnej migracji, powstrzymanie tych, którzy chcą przyjąć migrantów w Polsce oraz obrona wizerunku mundurowych, którzy służą na granicy. Powstrzymać tych wszystkich, którzy mają czelność szkalować honor polskiego funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej, honor polskiego żołnierza. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że funkcjonariusze na granicy strzegą Polaków niezależnie od ich poglądów. To jest sprawa tej rangi, bezpieczeństwa całej Polski. I każdy zwykły Polak jest wam ogromnie wdzięczny. A minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ostrzegał, że film Zielona Granica zostanie wykorzystany przez reżimy rosyjski i białoruski. Możemy być pewni, że ten film, ten nikczemny film, kłamliwy film, zostanie wykorzystany przez wrogów Polski. Wczoraj członkowie rządu przyjęli również uchwałę o ochronie dobrego imienia funkcjonariuszy strzegących granicy. Karol Surówka, dziękujemy. Większość nielegalnych imigrantów, którzy forsują granicę łotewsko-białoruską, przybyła z Moskwy, podają łotewskie władze. Nie chodzi jednak o rosyjskich obywateli, mowa o osobach z państw trzecich. Łotewska Straż Graniczna przekazała, że Moskwa pełni ważną rolę jako główny szlak przerzutu nielegalnych migrantów, którzy próbują dostać się na Łotwę z Białorusi. Wiceszef pograniczników Iwar Seruskulise w łotewskim radiu publicznym wyjaśnił, że część z nich udała się do rosyjskiej stolicy ze swoich krajów pochodzenia, a następnie do Mińska. Stamtąd skierowani zostali na granicę z Łotwą. Pozostali to osoby, które już od jakiegoś czasu w Moskwie przebywały i obawiając się włączenia ich w wojnę na Ukrainie, postanowiły spróbować przedostać się do jednego z krajów europejskich, wykorzystując podobną drogę. Ponadto, jak podkreślił wiceszef łotewskiej Straży Granicznej, reżim Łukaszenki testuje swoich sąsiadów. Stąd też ataki hybrydowe prowadzone najpierw na Litwę, potem na Polskę, a teraz również na Łotwę. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z prezydentami Ukrainy i Litwy, Gitanasem Nausedą i Wołodymyrem Zełenskim, podała agencja BNS. Jak informuje to źródło, powołując się na oświadczenie biura litewskiego prezydenta, prezydenci omawiali polsko-ukraiński spór o handel zbożem. Prezydent Litwy miał stwierdzić, że spór jak najszybciej powinien się zakończyć. Na razie kancelaria polskiego prezydenta nie informuje o spotkaniu. Skrócenie tygodnia pracy i podwyższenie płac w budżetówce. Takie postulaty wyborcze Nowa Lewica przedstawiła w Krakowie. Posłanka Daria Gosek-Popiołek, kandydatka w wyborach z Krakowa, podkreśliła, że płace w budżetówce powinny wzrosnąć o minimum 20%, aby państwo dobrze funkcjonowało. Bo to sektor publiczny powinien wyznaczać pewne standardy. Bycie w Europie to nie tylko niskopodłogowe tramwaje, to nie tylko nowoczesne tabory autobusowe, ale to także godne płace i dobre warunki pracy dla pracowników tego sektora. Jeżeli chcemy mieć sprawne państwo, to nie możemy o nich zapominać. Dlatego postulat Lewicy jest bardzo prosty i oczywisty, aż wstyd. Podwyżki dla sektora publicznego, dla pracowników budżetówki 20%. To minimum, jeżeli chcemy ich zatrzymać w tym sektorze. Wybory parlamentarne 15 października odbędą się razem z referendum. Polacy odpowiedzą w nim na pytania o wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią i o przyjęcie do Polski nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Czterodniowe Święto Kultury rozpoczyna się w Kołobrzegu. To festiwal Transport Literacki. Chociaż jest to 28. edycja festiwalu, to transport literacki po raz drugi zacumował właśnie w Kołobrzegu. To szereg wydarzeń dla miłośników sztuki. Na początek organizatorzy przygotowali cykl Dzieciarnia skierowany do najmłodszych odbiorców. Już dziś rozpocznie się natomiast seria warsztatów i spotkań z artystami. Artur Burszta, dyrektor festiwalu, mówi, że impreza skierowana jest do miłośników wielu gatunków sztuki. W nazwie mamy transport literacki, ale równie dobrze mógłby być to transport kulturalny, bo ten festiwal kolaboruje z różnymi dziedzinami sztuki, szczególnie z muzyką, grafiką, filmem, komiksem, scenografią, teatrem. Łącznie program festiwalu liczy blisko 150 pozycji, a organizatorzy zapraszają na 3 sceny w Regionalnym Centrum Kultury, Nowej Bibliotece na Osiedlu Ogrody oraz hotelu Baltic Plaza. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a transport literacki potrwa do niedzieli. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem jeszcze pogodnie, nocą już na krańcach północno-zachodnich będzie się chmurzyć i przelotnie padać, nocą od 11 stopni na wschodzie do nawet 17 nad samym morzem. A jutro w centrum i na wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać, na północnym zachodzie możliwe także burze. Wiatr jutro południowy, południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w czasie burz oraz wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę. Piątek ciepły, a to oznacza, że jutro będzie od 18 stopni na Podhalu, 20 na Pomorzu Zachodnim, na krańcach południowych do 24, a w centrum i na wschodzie nawet do 28 stopni Celsjusza. Gorący ostatni dzień astronomicznego lata. Gorąco także w relacjach polsko-ukraińskich. Taras Kaczka wycofuje się ze słów w sprawie embarga. Ambasador Ukrainy został wezwany do MSZ w związku z wypowiedzią prezydenta Zełenskiego. O co chodzi? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki już za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na Państwa sygnały. Teraz perkusja i gitary. I'm Oasis w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 11 minut po godzinie 16. Relacje polsko-ukraińskie, mówiąc delikatnie, mocno się popsuły. Iskrą, która wysadziła beczkę prochu, było jednostronne przedłużenie przez Polskę embarga na ukraińskie zboże, ale to, że eksplozja nastąpi prędzej czy później, było wiadomo, rzecz jasna, nie od dziś. Napięcie zaczęło narastać od wiosny, między innymi za sprawą kilku niefortunnych wypowiedzi po obu stronach, między innymi wokół sprawy pamięci rzezi wołyńskiej. Czy w obecnej sytuacji, gdy Rosja tylko czeka na takie podziały i właśnie jest szansa na powrót do zażyłych, życzliwych relacji dyplomatycznych? O tym Kuba Witkowski. Od kilku dni wymiana ciosów jest faktem. Zaczęło się od pozwu Ukrainy, która poskarżyła się do Światowej Organizacji Handlu na nasze embargo w sprawie zboża. A wczoraj na forum ONZ w Nowym Jorku głos zabrał prezydent Zełenski. Jest jednak niepokojące, że niektórzy nasi przyjaciele w Europie odgrywają solidarność w teatrze politycznym, ale robią dreszczowiec ze sprawy zboża. Dla polskich władz to oczywisty policzek w twarz. Te słowa traktujemy jako niesprawiedliwe. To prezydencki minister Marcin Przydacz. Komentarze do całej sytuacji są jednoznaczne. Emocje po stronie ukraińskiej wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. Jest pewne zmęczenie w Ukrainie tą wojną. To profesor Oksana Wojciuk z Uniwersytetu w Białymstoku. Te ataki rakietowe na porty, na infrastrukturę, to też powoduje, że Ukraińcy jednak próbują te zboże jak najszybciej wypchnąć z kraju. To, że forma reakcji na embargo po stronie władz ukraińskich jest niewłaściwa, zauważa też ukraiński politolog Jewgen Machda. Nie uważam za błąd obrony interesów Ukrainy w eksporcie zboża, ale forma, w jakiej to zrobiono, jest błędna. Ale zdaniem profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego cały spór trzeba widzieć znacznie szerzej, a Ukraina jest tu po prostu rozgrywana. Tym celem jest obalenie rządu polskiego w kontekście nadchodzących wyborów i jest to w znacznej mierze inspiracja niemiecka, co wczoraj zostało potwierdzone moim zdaniem wyraziście, przez deklarację publicznie złożoną prezydenta Zełenskiego o tym, że Niemcy powinny wejść w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ. To zaczęło się po szczycie w Wilnie, gdzie Ukraina nie dostała statusu kandydata do NATO i tuż przed szczytem prezydent Biden oświadczył, że Ursula von der Leyen powinna być następną szefową NATO. Amerykanie postawili na Niemcy jako główny filar bezpieczeństwa europejskiego i tej współpracy wyobrażonej, która nie nastąpi, to jest błąd również amerykański, przeszkadza rząd polski. Zdaniem politologa niestety elity ukraińskie nie widzą tego i na tym tracą. Pytanie, czy jest możliwy powrót do momentu, gdy obie strony stały ramię w ramię. Tym bardziej, że cel nadrzędny jest też wspólny. Tym celem państwowym niezmiennie, cokolwiek mądrego czy głupiego by zrobiło państwo ukraińskie, pozostaje zatrzymanie imperializmu rosyjskiego. Wydaje się, że pierwsze refleksje już są. Dziś rozmawiali ze sobą ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Dlatego jest szansa na porozumienie. Tym bardziej, że kwestia sporu o handel zbożem była tematem rozmów prezydenta Litwy Gitanasa Nausiedy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas spotkań w Nowym Jorku po szczycie ONZ. To potwierdziła litewska agencja informacyjna BNS i jak podaje to źródło, prezydent Litwy miał stwierdzić, że spór powinien się jak najszybciej zakończyć. Na razie kancelaria polskiego prezydenta nie informuje o spotkaniu. No a dziś o ekonomicznym sporze rozmawiali także ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Dodajmy, że skargę do Światowej Organizacji Handlu Ukraina złożyła też na inne państwa z nią sąsiadujące, czyli na Węgry i Słowację. Już wiadomo, że władze w Kijowie zgodziły się wstrzymać skargę przeciwko Słowakom. Temat rozwojowy, oczywiście, do niego będziemy powracać. Zapraszamy do trójki, 14 minut po 16. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Go! bez. I wszystko okej. Okay. 18,5 minuty po godzinie 16. Wojskowe zakłady elektroniczne z Zielonki staną się jedyną polską firmą, która będzie miała dostęp do amerykańskiej technologii związanej z produkcją elementów pocisków wykorzystywanych w wyrzutniach Patriot. Konsorcjum w podwarszawskiej Zielonce odwiedził dziś szef MON, minister Mariusz Błaszczak. Chwalił załogę i kierownictwo firmy za tworzenie systemów na światowym poziomie technologicznym. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz. Dzięki decyzjom sprzed kilku lat oraz offsetowi do umowy na dostawy pierwszej fazy Wisły uda się w Polsce stworzyć specjalistyczne kompetencje, ocenił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak po rozmowach z kierownictwem zakładów z Zielonki. W Zielonce jest wszystko przygotowane do tego, żeby kolejne rakiety były współprodukowane. To jest nasz wielki sukces, dlatego że tylko w Stanach Zjednoczonych i tu w Zielonce będzie miała miejsce produkcja właśnie tych zespołów. W podwarszawskich zakładach powstaje od 2019 roku nowoczesne laboratorium Hardware in the Loop. O szczegółach tego projektu opowiadał prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Będzie najnowocześniejszym laboratorium, jak tylko zamontujemy wszystkie komponenty w Europie i będzie pozwalało testować, badać różnego rodzaju systemy rakietowe w warunkach laboratoryjnych, a dzięki temu rozwijać kompetencje tego zakładu i rozwijać kompetencje całej grupy w zakresie produkcji nowych systemów rakietowych. Równie ważne co zagraniczne projekty są też te krajowe. Tu, jak zaznaczył minister Mariusz Błaszczak, na uwagę zasługuje system do obserwacji 360 stopni. Możliwość dookólnej obserwacji terenu. Te urządzenia są już zainstalowane na bojowych wozach piechoty Borsuk, czyli też produkcie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Myślę, że to będzie flagowy produkt, kolejny flagowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Minister Obrony Narodowej nawiązał też do współpracy z norweską firmą Kongsberg. Dzięki licencji to w Zielonce są serwisowane rakiety przeciwokrętowe NSM. Wykorzystuje je zarówno norweska marynarka wojenna, jak i polskie morskie jednostki rakietowe. Polska musi mieć dużo broni. Wojsko polskie musi być wyposażone w broń skuteczną i w dużych ilościach, żeby odstraszyć agresora. Dlatego nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że będziemy mieć więcej morskich jednostek rakietowych niż nawet producent, państwo, Norwegia, w którym ten system powstał. Nie ma w tym też nic nadzwyczajnego, nic złego, że będziemy mieć więcej wyrzutni HIMARS niż Stany Zjednoczone, producent tych wyrzutni. Dlaczego? No, dlatego, że Stany Zjednoczone nie zostaną zaatakowane przez swoich sąsiadów, a Polska może być zaatakowana. W laboratorium w Zielonce będą pracować inżynierowie zarówno z wojskowych zakładów elektronicznych, jak i z innych spółek polskiej zbrojeniówki, m.in. z PCO i PIT Radwar. Naukowcy będą opracowywać nowe systemy do naprowadzania rakiet. Z wielką dumą o tym przypominamy, tym bardziej, że wojskowe zakłady elektroniczne z Zielonki od kilku lat inwestują w rozwój nowoczesnych linii technologicznych oraz w samo laboratorium badawczo-rozwojowe. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 16. Yeah.

reklamy. 29 minut po godzinie 16. Sprawdzamy, co na drogach. Radionawigator Trójki i Ewa Mierzejewska. A tym razem zaczynamy od Warszawy. Korek jest na S8, zaczyna się przed węzłem Bemowo i kończy dopiero na moście na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwnym kierunku zakorkowany jest tylko most Grota Róweckiego. Ciasno już na obwodnicy Krakowa, na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Korek jest od węzła Kraków-Walice po węzeł Tyniec, a w przeciwnym od węzła Kraków-Południe do węzła Tyniec. Korek na autostradzie A4 jest też w związku z plecami drogowców. Prace te związane są z wymianą nawierzchni i remontem wiaduktów. Obecnie trwają roboty między węzłami w Jaworznie i w Chrzanowie. Pracom towarzyszy zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu i w tym właśnie miejscu jest korek. I spowolnienia są także na A1 przy bramkach w Rusocinie. To też z powodu remontu. Tam jest zwężenie w kierunku Łodzi, które właśnie powoduje spiętrzenie ruchu. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji drogowych w Radionawigatorze Trójki już za niecałą godzinę. Teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. PO i opozycja głosowały przeciwko zaporze na granicy z Białorusią. Planem PO jest wpuszczenie do Polski nielegalnych migrantów. Jest realizacja tego, przed czym udało nam się Polskę obronić, powiedział po spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji premier Mateusz Morawiecki. Na stronie Rady Najwyższej Ukrainy ukazał się projekt rezolucji, w której Rada dziękuje Sejmowi i Senatowi RP za ogromną manifestację solidarności z narodem ukraińskim, który walczy z rosyjską agresją o swoją wolność i niepodległość. Rada Najwyższa Ukrainy wyraża też wdzięczność narodowi polskiemu za nadzwyczajną pomoc. Dokument powstał w związku z kończącą się kadencją Sejmu i Senatu przed zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi. Prawo i Sprawiedliwość zawnioskowało na sesji Rady Warszawy do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego o informację na temat przyczyn przypadków zatruć psów zgłaszanych przez mieszkańców. Radni PiS chcą też dowiedzieć się, jakie działania w tej sprawie zostały podjęte przez służby miejskie. Wniosek przeciwni zgłosili radni Koalicji Obywatelskiej, tłumacząc, że właściwym miejscem do omawiania takich tematów jest Komisja Ochrony Środowiska. Pełny serwis o 17.00. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Lulu Group, jedna z największych i najszybciej rozwijających się firm handlowych na świecie, otwiera w Polsce swoje pierwsze centrum logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Pozwoli ono dotrzeć naszym producentom do odbiorców nie tylko w rejonie Zatoki Perskiej, ale też innych rynków Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W sierpniu kupiliśmy o 2,7% mniej niż rok wcześniej. Dane opublikowane dziś przez GUS były i tak lepsze od oczekiwań. W skali roku sprzedaż detaliczną ratuje, podobnie jak w przemyśle, branża motoryzacyjna. Pozostałe kategorie znajdują się na minusach, a największy w sierpniu zalicza sprzedaż prasy i książek. Mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. O ile sprzedaż detaliczna w skali roku zawodzi, tak w sprzedaży detalicznej w skali miesiąca, czyli w zmianie od lipca, widać pewną nadzieję. Być może nie za chwilę, nie w przyszłym miesiącu, ale w końcówce roku rzeczywiście sprzedaż detaliczna przynajmniej spróbuje się odbić od tego dołka, w którym obecnie się znajduje. W porównaniu z lipcem sprzedaż wzrosła o 2,8%. W Kętrzynie w województwie warmińsko-mazurskim Orlen wybuduje największą w Polsce tłocznię oleju rzepakowego. Budowa zakładu, który będzie wytwarzać rocznie 200 tysięcy ton oleju do produkcji biopaliw, rozpocznie się w przyszłym roku, mówi prezes koncernu Daniel Obajtek. Inwestycja potrwa 2 lata, koszt inwestycji 850 milionów. Jest to największa inwestycja w Polsce, jeżeli chodzi o tłocznie, ale i nie ostatnia. Strategia Orlenu do roku 2030 przewiduje, że do końca dekady produkcja biopaliw w grupie wzrośnie 10-krotnie, nawet do 3 milionów ton rocznie. W sierpniu deweloperzy rozpoczęli budowę blisko 11 tysięcy mieszkań. To prawie 2 razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po 14 podwyżkach Bank Anglii pozostawił stopę procentową bez zmian. Nadal wynosi ona 5,25%. A u nas dolar kosztuje dziś 4,34 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,79, a funt brytyjski 5,32 zł. Jutro w centrum i na wschodzie słonecznie, natomiast w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północnym zachodzie możliwe burze, wiatr umiarkowany, dość silny w czasie burz, ale nie tylko, również wysoko w górach porywisty. Ale jutro wciąż ciepło, od 18 stopni na Podhalu, 20 na Pomorzu, 24 na południu, najwyższa temperatura do 28 stopni w centrum i na wschodzie. No, takiego lata to oczywiście życzylibyśmy sobie i ciepło, rozpocznie się jesień, mocno trzymamy kciuki, żeby tak pięknie ta pogoda jeszcze wytrzymała przynajmniej przez kilka dni. Za 26 minut 17. Cześć, tu Blue Cafe. Pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchaczy Trójki. Zapamiętaj to, co masz, ta chwila jest na chwilę, może kiedy. Niech dotyk, tylko moment trwa, tyle co noc. Niewidzialni bądźmy znów, czas nas nie zna. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Ach, to mówiłem. Pomidory lubią ciepło, kobiety lubią brąz, a panowie lubią sport. Na dwa wieczorne mecze przygotowałem dwie butelki wody mineralnej. A pan? A to do uprawiania sportu, a to nie. Dancing across the room. Nie, bez przyczyny o piłce mowa, no zresztą za sprawą selekcjonera głośno o tym i w audycji popołudniowej też od kilku dni, ale także o tym, że polskie drużyny rozpoczynają zmagania w europejskich pucharach. Legia, Warszawa, Raków, Częstochowa oczywiście w pierwszej kolejce fazy grupowej zmierzą się z czołowymi ekipami Premier League i Serie A. O tym jeszcze będziemy mówić. Mówimy także o tym, że rozpoczął się nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zawodnicy Crvenej Zvezdy Belgrad zagrali na wyjeździe z Manchesterem City w trykotach z logo Gazpromu, przypomnę, rosyjskiego koncernu gazowego wspierającego napaść na Ukrainę. Tuż po wybuchu wojny firma przestała być w ramach sankcji nałożonych na Rosję sponsorem najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie. Do sprawy odniósł się piłkarski ekspert Jan Kałucki. Zacznijmy od tego, że Crvena Zvezda Belgrad gra z logiem Gazpromu od 2010 roku, gdy Rosjanie planowali wybudować gazociąg południowy, który miałby przeciąć Morze Czarne. Ostatecznie gazociąg nie powstał, ale Gazprom na koszulkach Crveny Zvezdy został. No i za każdy rok drużyna z Belgradu dostaje około 5 milionów euro. I oczywiście jest to skandal. Dziennikarz ekonomiczny Wojciech Surmacz. Myślę, że UEFA powinna się w jakiś sposób do tego odnieść, skomentować przynajmniej tą sytuację. Natomiast sam akt jakby współpracy Gazpromu z Crveną Zvezdą nie dziwi. No ja tam byłem kilka lat temu, co prawda to było przed 2022 roku. Byłem w Belgradzie i to pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to takie gigantyczne logo Gazpromu, które króluje generalnie nad Belgradem do dzisiaj, tak? No, te rządy Gazpromu w ogóle w Serbii, jakby nikt nie ma wątpliwości, że jest to firma, która pewnie w dużym stopniu też utrzymuje gospodarkę serbską. UEFA jest instytucją bardzo dbającą o swój wizerunek. Ekspertka marketingu sportowego Agnieszka Roszkiewicz. Myślę, że nie potrzebują żadnych problemów wizerunkowych, także powinni zrewidować regulaminy i sprawdzić, czy nie ma innych furtek, które otworzyłyby Gazpromowi czy innym rosyjskim firmom możliwość współpracy z zespołami biorącymi udział w rozgrywkach europejskich. Po tym jak Gazprom przestał być sponsorem Schalke 04 Gelsenkirchen, Gazprom szuka jakiejś innej drużyny i rzeczywiście jest zainteresowany Hajdukiem Split. Myślę, że nie ma takich pieniędzy, które Gazprom mógłby zapłacić Hajdukowi Split za to, żeby być ich sponsorem. No, ja trochę znam i Chorwatów i takich no, kibiców. Wiadomo, że Hajduk Split akurat ma taki fanklub bardzo hardkorowy. To nawet gdyby, nie wiem, właściciel klubu zgodzili się na taką umowę z Gazpromem, to myślę, że kibice by im tego nie darowali nigdy. Wcześniej Gazprom był o włos od porozumienia z Beşiktaşem Stambuł, między innymi w sprawie sprzedaży praw do nazwy stadionu. Turcy mieli zarobić na tej współpracy 60 milionów euro, ale ostatecznie do tego nie doszło z powodu obawy przed sankcjami ze strony FIFA i UEFA. Na stronie Gazpromu pewnie do dzisiaj, jak ktoś wejdzie w zakładkę o nas, to Gazprom bardzo jasno i klarownie pisze, że jest jakby takim ekonomicznym ramieniem walki o bezpieczeństwo i generalnie polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i jest to ciało polityczne i zawsze było. Wejście de facto z bronią do Ligi Mistrzów, z prezentacją swojej najsilniejszej broni, którą jest gaz, to jest skandal międzynarodowy. Po napaści Rosji na Ukrainę współpraca UEFA z Gazpromem się zakończyła, ale okazuje się, że ten rosyjski koncern gazowy próbuje na nowo znaleźć sobie swoje miejsce w europejskim futbolu. Tym tematem zainteresował się Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej i oby w tym wszystkim sportu było jak najwięcej. Za kwadrans 17. Zrobię ten krok. życiu każdy chyba to czuł. Ktoś nagle krzyknął, tak to każdy by chciał. Coś pochwyciło i ściągnęło mnie w dół. Ostatni krzyk łabędzia gnuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Life is brutal. 10 minut pozostało do godziny 17, a zatem już teraz. Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański, witam cię w studiu. Dzień dobry, witam. Jeżeli life is brutal, to jeszcze dołożymy sobie ten full of zasadzkas, jak się kiedyś mówiło. Klasyczne. Zasadzki takie międzynarodowe, łamaną angielszczyzną. Wyprowadzimy na prostą, w końcu po to jesteśmy. Bardzo dziwny komunikat płynie z Mołdawii, Kiszyniów. Rząd tam stwierdził, że kraj mógłby przystąpić do Unii Europejskiej, są takie ambicje, bez części swojego terytorium, czyli Naddniestrza, tego takiego małego fragmentu, takiej na mapie to wygląda prawie jak polędwica wykrajana z ciała mołdawskiego. Może dziwne porównanie, ale tak to wygląda. Taka wrzecionowata część Mołdawii, Naddniestrze, kontrolowana przez podobno 1500 rosyjskich żołnierzy od oczywiście kilku dekad, uwikłana w różne interesy oligarchów, którzy produkują napoje alkoholowe sprzedawane na całym świecie. Bardzo dziwna mieszanka. Plus sprzedają broń, handlują wszystkim, co się da i co przynosi zysk. Ale Kiszyniów zawsze twierdził, że to jest jego terytorium, no tak samo jak w przypadku Ukrainy mamy Donbas i te wschodnie części, z których ostatnio podobno Turcja kupowała węgiel, też łamiąc sankcje na Rosję nałożone, ale to już inna sprawa. Mołdawia zawsze mówiła, że suwerenność terytorium jest niepodważalna. Ta determinacja jest ogromna, tak, zauważalna, myślę. Bez Naddniestrza się nie da ruszyć gdziekolwiek w strukturach międzynarodowych, a teraz proszę wyłom. I być może to też stworzyłoby, jeżeli doszłoby do skutku, precedens dla Ukrainy. Iść dalej gdzieś w strukturach międzynarodowych, ale być może bez tych zaanektowanych terytorium rosyjskich, bez Krymu. Bardzo dziwny komunikat, powtarzam, płynie z Kiszyniowa. Tylko czy Mołdawia będzie miała na tyle, odwołam się do tego, co mówiłem, właśnie determinacji na arenie międzynarodowej, tak jak prezydent Zełenski, takiej, no nie wiem, czy to można porównać, ja myślę, że siły przebicia. Kilkadziesiąt godzin pokazało, że wszystko może być zerem bądź jedynką w przekazie międzynarodowym. Ocenę pozostawiam każdemu, ale Wnioski kolejne teraz pokażemy, że można wyciągać ze wszystkiego jakiekolwiek. Czyli dwójka teraz. Cóż to może być ze wszystkiego jakiekolwiek wnioski? No. Otóż francuski Le Figaro twierdzi, że z upadku Cesarstwa Rzymskiego można wyciągnąć wnioski także związane z kryzysem migracyjnym. Hmm? I tutaj oczywiście można by unieść brew, ale wiemy, że przez wieki Cesarstwo Rzymskie rozszerzało swoje terytorium, było naprawdę od lewa do prawa przez terytorium Europy, także tak dokładnie szacując te granice i zasięgi, ale oczywiście wiązało się z łączeniem terytorium barbarzyńców, nie Rzymian, inne kultury i to właśnie przez napływ barbarzyńców straciło swoje możliwości. Ja specem od Cesarstwa Rzymskiego nie jestem, broń Boże. Do Azji nie doszło, a do Azji mój horyzont poznawczy sięga, ale jest to, wydaje mi się, że o tyle trochę na wyrost sytuacja, iż kryzys migracyjny teraz, Figaro powołuje się na kryzys włoski na Lampedusie, ma odrobinę innego rodzaju przesłanki. Brak funduszy unijnych uruchomionych dla Tunezji, mówiliśmy o tym wczoraj, Cesarstwo Rzymskie. Wydaje mi się, że było bardziej monolityczne w swoim przekazie i zawartości. Nie wyciągałbym tak jednoznacznych wniosków, ale Francuzi mogą to robić, zawsze jest to jakaś linia obrony. Na koniec paradoks. Korea Południowa. Na forum ONZ prezydent Yoon Suk-yeol, który coraz śmielej sobie poczyna, przypominam, były prokurator generalny, człowiek bez politycznego doświadczenia, człowiek, który sam się przyznawał, że na każdego znajdzie paragraf. Prokuratorzy w Korei Południowej są bardzo brutalni i bezpośredni, a on właśnie był takim i został prezydentem. Samo to sobie mówi, to nie jest nadużycie. Twierdzi na forum ONZ, iż to paradoks. Jeżeli stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Rosja, szuka poparcia na arenie międzynarodowej na uzasadnienie inwazji nieuprawnionej na Ukrainę. W międzyczasie wiemy o tym, że, bo tutaj oczywiście był długi przekaz prezydenta Południa, wiemy, że Kim Jong-un, przywódca Północy, jeździł długo po Rosji, dużo dłużej niż miał. I teraz analitycy na południu twierdzą, że to wszystko, to zbliżenie Putin-Kim jest po to, żeby wpłynąć na południe, nie na resztę świata, na południe, żeby przestała uzbrajać i finansować Ukrainę. A wiemy, od kogo my mamy spodziewany sprzęt z Korei Południowej. Może być różnie, proszę państwa. Świat w trzech aktach i Rafał Tomański. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 7 3, gdyby państwo chcieli zabrać głos. Serdecznie zapraszamy.